وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين نلسم حکم بیانے اللہ تعالیٰ پر آیت کی او بدی کی اللہ تعالیٰ بیان کرے دیں بچ کے دل دا ظلم نہ پا حقوق اللہ کی اللہ تعالیٰ پا حقوں کی کمی زیادہ مکوئی نہ دغسی ظلم مکوئی پا حقوق العباد کی دا بندگان پا حقوں کی کمی زیادہ مکوئی دا اللہ تعالیٰ پا حقوں کی کمی زیادہ اللہ تعالیٰ سر شرک مکوئی دا اللہ تعالیٰ پا احکامات بانی پورا عمل وکئی او خپل خپلوان دی داغی حقونه په صحیح طریقې باندې ادا کړي. وعبد الله بندگی کوي د الله تعالی. تفسیر جلالین وای او دغه سی تفسیر زاد المسیر وای وعبد الله وحد الله بندگی وکړي د الله تعالی، بندگی خاص کړي د الله تعالی لپاره. ولا تشرکو به انشاء او مشرک کوئی دا اللہ تعالیٰ سره هیڅ شی دا اللہ تعالیٰ سره شرک مکوئی. په حدیث کې راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ویل اتدرون ما حق الله علی العباد، تا ته پته ده چې د اللہ تعالیٰ حق د اللہ تعالیٰ په بندګانو باندې څه دی؟ هغه وی اللہ تعالیٰ او د اللہ تعالیٰ پیغمبر ښه پوهیږي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته وی دا الله تعالی حق په بندگان باندې دار چې الله تعالی عبادت بکې دا الله تعالی سره وشرک نه کوي. بیا نبی علیہ السلام وی په تا ته پته ده چې د بندگانو حق په الله تعالی باندې سره وي، ما ته پته نشته. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل کله چې بندگان د الله تعالی بندگی وکړي شرک سره ونه کړي نو د بندگانو حق دا دی الله یعذبهم، چې الله تعالی به ورته بیا عذاب نه ورکوي، عذاب بوت اللہ تعالیٰ بیا نور کی. وعبد اللہ بندگی کوئی دا اللہ تعالیٰ، یک یو گنے اللہ تعالیٰ، ولا تشرکو بھی شیئا او مشرک کوئی دا اللہ تعالیٰ سر ہیت شے، و بالوالدین احسانا او دا مور اپلار سر خیر خی گڑا کوئی، دا مور اپلار سر خیر خی گڑا کوئی، و بالوالدین احسانا دا مور اپلار سر خیر خی گڑا کوئی. مخکره دې تفصیل سورۃ البقره کې ولا شعر احسان قولی، کله چې مور او پلار د تاواز وکي دغه خبره منل، احسان فعلی داره د مور او پلار خدمت کول، احسان مالی مور او پلار دی محتاج دی مال ته غریبانان دی نو غیله په خپل مال کې حصہ ور کول، او بل والدین احسان. دیو جن حدیث کرا غلی دی چې دا الله تعالی رضامندی در مور او پلار پر رضامندی کړه، او د الله تعالی خفګان د مور او پلار په خفګان کړي. کله چانه مور او پلار خپي دا غینه به الله تعالی خپي، او د چانه چې مور او پلار راضی خوشالي دا غینه به الله تعالی خوشالي. دغه یو خبره پګشته ده، هغه دار چې د مور او پلار خبره به منی خلیکین په غیر شرعي کارونه کې ونه مانی. و بیل والدین احسان، او د مور او پلار سره خیر خیګړه کوي، د مور او پلار سره نیکی کوي، و بذل قربا او د خپل خپلوانو سره، د رشتہ دارانو سره، ول یتامه د یتیمانانو سره، ول مساکین او د مسکینانو سره، ول جاری ذل قربا او د ګوندی خپلوان سره، ول جاری الجنوبی او د ګوندی پردی سره. دوی معنا تفسیر جلالین د دوانه معنا غنی بیان کړی. دوی معنا والجاری ذی القربا او دا گاونډی نزدې سره، والجاری الجنوبی او دا گاونډی لري سره، ته دوانو سره ښه کوي سلوک کوي سره. تفسیر جلالین لیکلی دی القریب من کاف الجوار، چې ستا سره په گاوند کې نزدې او نسب او یار سره په نسب کې نزدې دی. والجاری الجنوبی البعید عن کاف الجوار، چې ستا سره په گاوند کې لري دی او نسب او یا په خپلوالی کې لري دی. نو تاسو ما دو ترجمه وکړلی، والجار ذی القربه او دا گاونډی خپلوان سره، والجار الجنوبی او دا گاونډی پردی سره، یا دویم والجار ذی القربه او دا گاونډی القربه چې نزدې دی تا ته گاوند کې، والجار الجنوبی او دا گاونډیم سره، او دا گاونډی سره هم ښه کوه چې هغه ستانه لري دی په گاوند کې، د نږدې گاونډیانو سره او د لري گاونډیانو دواړو سره ښه کوه. وصاحب بالجنب او د مرګری د ډډې سره، د ډډې د ملګری سره ډیر جات ښه کوه. د ډډې ملګری دین مراد څه شی دی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی مراد درینا د سفر مرگرے تی مراد دے دیو جنا تفسیر جلالین لکری دی و صاحب بالجنبی الشریک فی سفر و صناعت ستا سر پا سفر کی مرگرے دے یا پا مزدوری دیاڑی کی سر مرگرے دے پا صناعت کی پا شرکت کی یوز ہے پا کفنے کی یوز ہے یوز کار کوئی دکان کی نو ستا سر جی کم مرگرے دے داغی سر خیر خی گڑا کوئی داغی سر خی کوئی ابن جریج رحمت اللہ علیہ وی و صاحب بالجنبی مراد درین شریک دے درست مراد دے ستا سر پا جماعت کی ستا سر مدرسہ کی مرگرے دے داغی سر احسان کوا داغی سر خی کوا اسی نه چې دوه طالبان یو بلې بدی شي نه نه د یو بل سره ډیر زیات خو کوي دا ستا د اړخ مرګری دی ستا د مجلس مرګری دی ستا د درس مرګری دی نو د هغې سره ډیر زیات خو وکړه. دریم علی رضی الله تعالی عنه معنا کړې ده و صاحب بالجنب تفسیر جلالین دغې ته اشاره کړې ده وای اوی زوجه مراد د دې نه چې دی خپله بیبی تې مراد ده چې هغه د اړخ او د ډډې او نږدې مرګری دی دا تې مراد دی و ابن سبیل او د مسافر سره کوي پلار باندې څوک روان دی وطن پرې خیره مسافر دی دا غي سره ډیر زیات خو کوي خه کوي دا غي سره دوی معنا په سرینو بیان کړی دا و ابن سبیل نو مراد د دین مراد میلمه دی ستا کر میلمه راغله دی میلمه دی خدای غي زینشته رکنه میلمه دی ستا کر میلمه شه نو دا میلمه ډیر زیات خیال وساتي و ابن سبیل مسافر سره کوي و ما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکانی خیلاسونه ستاسو د دین مراد د دین مراد څه شی دی مفسرینو لیکلي د دین مراد ټول ماتحت مراد دی دا معنی چا کړی ده ماتحت مراد دی تفسیر زاد المسیر وی یدخل فیه حیوان البهیم وی په دې کې هغه بی زبانه چارپایان پرې کې داخل دی و ما ملکت ایمانکم او چې مالکان دی خیلاسونه ستاسو حیوانات دی ستا په کور کې غوا ګډه بیزه ده د هغې سره ښه وکړه دانه چې په هغې پسې دې لخته کړې ده ډانګې وهي یې پر وخت کې یا ناره ناسته ده او ناره چې دی ولاړه ده په غوجل کې داسې به نه کې و ما ملکت ایمانکم په کور کې دې چرګان دي چرګوړي دي د هغې سره مخه کوه کور کې دې سپی ساتلی دی د حفاظت دپاره د هغې سره مخه کوه هغې ته ډوډۍ په وخت باندې اچوه هغې ته به تکلیف نه ورکې و ما ملکت ایمانکم دغسې خدمتګاران دی شاګردان دی مرګری دی کور کې ماشومان دی داغه سره خکا او ما ملکت ایمانکم دی ټولو سره الله تعالی حکم کړی دی د احسان کول داغه سره خکوي ان الله لا يحب يقين الله تعالی مینا نه کوي من کان مختالن دغه چا سره چې غلی کوون کې په خور او خپل استاینی کوون کې مختال هغه چا ته وي مختال هغه چا ته وي چې خپل شخصیت او تخخ کاری او د بل چا حقونه په ځان باندې نه مني د بل چا حق پزان من نه منی ځان ورته ډېر خخ کاری او بل سړی ورته کم کاری دې ته مختال وی د داسې انسان سره الله تعالی مینه نه کوي داسې انسان د الله ډېر بدی شي او دویم په خورن خپل صفتونه کوي خلکو ته خپل ځان غټ ښکاره کوي پښتو کې هغې ته څه وی ډوزمار څه پکې شته دی نه ډوزې ولي اسې ما داسې وکړل او زه خو داسې یم او زه داسې یم ډوزې ولي او څه شی پکې شته دی نه د داسې انسان سره الله تعالی مینه نه کوي ان الله لا يحب يقين الله تعالى من انك من كان مختالا دا چا سره چې لوی کون کړي د بل چا حق په خپل ځان منی نه منی او خپل شخصیت او تلوي ښکاری په خوره او خپل استاینې کون کړي خپل استاینې کې ډوزی ولي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي منافقانو ته او اوصاف قبیح ذکر کوي د منافقانو او اصل کی دی آیات کی تشریح دا او دی آیات کی تفسیر دے دا مخ کی آخری جملے دا پارا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا دا غا سوک خلق دی نو دی آیات کی اللہ تعالی دا غی تفسیر او دا غی تشریح بیانی اللذین دا کسان دی ابخلونا چی شمتیا کی ویامرون الناس بالبخل او حکم کی خلقو دا بشمتیا باندے پا خپلن بخیل دے دا اللہ تعالی پلا رکی مال نہ خرچ کی مبصرینو لکلی دی بخل نه مراد چې واجبات شرعیه نه ادا کوي واجبات شرعیه نه ادا کول تی مراد دی که هغه مال دی که هغه علم دی که هغه دین دی که هغه خدمت دی هر شی چې دی په تا باندې خدمت واجب دی یو ځای کې مرګری دی چې هغه مصروف دی یو مرګری وزګار دی اوس د هغې وجیبه دا جوړیږي چې هغه خدمت هغه وکړي اوس یې دا نه کوي د عالم وجیبه دا ده چې اغا د الله تعالی احکامات عوام ته بیان کی حسین بیانې دغه سی یو مالدار انسان دی دغه وجبدار چې اغه خپل مال د الله تعالی په لار کې ولګي نه لګي نو دا الذين يبخلون پدې کې داخل لی الذين دا کسان دی یبخلون چې شومتیا کوي و یا مرون الناس بالبخل او نور خلق ته حکم کوي شومتیا باندې په خپل هم د الله تعالی په لار کې خپل مال نه لګي او نور خلق چې دا خپل مال لګی په مجاهدینو باندې د الله تعالی په دین باندې د الله تعالی په کتاب باندې یاره وي تحریکیانو سره ولې دا کومک کوي دا عجیبا عجیبا خبرې کوي یا پاغې کې دیو جنه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی لا ينبغي للمؤمن د مؤمن سره مناسب نه دی ای یکون بخیلا ولا جبانا مؤمن مسلمان به شومم نه او مؤمن مسلمان به بوزدلم نه اسنه چې یو ډز شوی نه او بیا یریږي تختی راغلی الذين دا منافقان اغه کسان یبخلونه چې شومتیا کوي و یا مرون الناس بالبخل او حکم کوي نور خلکو ته په شومتیا باندې و یکتمون ما آتاهم الله او پټي اغه شی چې ورکړی دی الله تعالی دی تامین پزی د خپل مهربانی نه څه شو ته الله تعالی ورکړی دی تفسیر جلالین وی من العلم والمال الله تعالی ته علم ورکړی دی الله تعالی ته مال ورکړی دی و اعتدنا للكافرین او تیار کړی دی مونږ را کافرانو پر عذاب مهینه عذاب شرمونکې داسې منافقان به الله تعالی شرمی والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر دی آیات کې الله تعالی نور سلور او صافی قبیحه بیانې د منافقانو او زجر الله تعالی ذکر کوي منافقانو ته والذین دا منافقانا کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل ریا الناس یې لپاره د ځان خودنې د خلکو اول خو مال نه خرج کوي مخکې الله تعالی ویل چې دا شومتیا کوي خو لیکن کله چې مال خرج کوي نو بیا د دې لپاره خرج کوي چې خلک راته ښه سړی وایي چې زما نوم یاد شي چې زه بیا خلکو ته ویم چې ما دومره مال ورکړی د ریا لپاره ریا څه ته ویلی کېږي خودنې ته ځان خودنه خلکو ده چې خلک راته ښه سړی وایي ولا یؤمنون بالله او ایمان نه لري دی په الله تعالی باندې د منافق ایمان کل عدم دی ځکه چې ځکه هم دغه وجه ده سورة الوقعه اتم نمبر آیت کې ویلی شوي وما هم مؤمنین دا خو کلمه د آمنا وی خو لیکن دغه ایمان په داسې دی لکه په حکم د عدم کې داسې دی لکه نشچی ولا یؤمنون بالله ایمان نه لري په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ وروستنۍ باندې ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا دې کې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره قرین هم شیطان د منافقانو دوست سره غ شیطان دی و مې کو ني شیطان او هغه څوک چې شیطان له قرینا دا غ مرګره شي پسا قرینا نو ډیر بد مرګره دی ډیر جات بد مرګره دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دو معنی بیان کړی ځان په پوهه کوي اوله معنی دار چې و مې کو ني شیطان له قرینا پسا قرینا من قبل من الشیطان فی الدنیا فقد قارنه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی من قبل من الشیطان فی الدنیا فقد قارنه چا چې شیطان خبره اومنله شیطان خبره قبول کله په دنیا کې نو بس د شیطان مرګرتیا جوړه شوله دوستانه جوړه شوله من قبل من الشیطان فی الدنیا فقد قارنه چا چې شیطان خبره اومنله په دنیا کې نو بس دغه دوستانه دغه سره وکړه دوی مانو پسرینو دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی من قرینه به شیطان فی النار د چا سره چې په جهنم کې شیطان مرګره شو پسا قرینه نو ډیر بد مرګره دی شیطانان هم جهنم ته غورځولای کی نو په کومه طبقه د جهنم کې چې شیطانان دي او په هغه کې وسره انسانان وګورځولای شي پسا قرینه نو دا ډیر زیات بد مرګره دی و مې کونی شیطان او څوک چې شیطان له قرینه داغي مرګره وي فسا قرینا نو ډیر بد مرګره دی الله دې شیطان نو مرګرتیا نه مونږ تاسو بچو سر و ماذا علیهم لو امنوا بالله والیوم الاخر دی آیت کې الله تعالی زجر دی په زمن د ترغیب کې صفات د منافقت فریق دی راشد الله تعالی دین ومني تاسو باندې بس تکلیف راشي تاسو باندې ستندر لګیدل ورید الله تعالی دین نه مني و ماذا علیهم او سو بال وی پریوانی سبوج وی پریوانی لو امنو کی شری دی ایمان را وړوې بالله په الله تعالی باندې پشان د ایمان د صحابه کرام باندې د ټکی ولی وای لکه مخکې ولی منافقان ویل چې مونږ امن نه مونږ ایمان راوړې دي نو ځکه الله تعالی سوې په دې باندې وسو بوجو چې دی ایمان راوړې نو غطا سودا وای و ماذا علیهم سو بال به په دې باندې ستندر برا غرزه درې په دې باندې لو امنو کدی ایمان راوړې په الله تعالی باندې په ورځ رستنۍ باندې پشان د ایمان د صحابه کرام باندې وان پکو او خرج کړی وی دی مما رزقهم الله دا هغه نه چې الله تعالی ورکړی دی ولرا مفسرینو لیکلی دی دا لو امنو بالله کې دا لو شرطیه ده نو دې کې په عبارت کې شرط خو جزا غواړي کنه شرط په سمانی مړیږي په جزا باندې دا شرط د پاره چې جزا نه دا کلام نیمګړی نو دې کې جزار لو د پاره حذف ده لو امنو بالله کچری دی ایمان را وړي په الله تعالی باندې په ورځ رسنی باندې په شان د ایمان د صحابه کرام باندې وان پکو خرج کړه وی دا غن چې الله تعالی دی تو ور کړی دی حصلت لهم السعادتو نو دی د پاره با سعادت او نیک بختی علی کله شی وی حصلت لهم السعادتو وکانه الله بهم علیما او دی الله تعالی په دی باندې پویا الله تعالی په دی باندې پویا دی ته دی په نیتونو باندې الله تعالی پوی پدې کې زجر او وعید ته اشاره ده ان الله لا یظلم مثقال ذره وان تک حسنه یضاعفها ویؤتی من لدنه اجرا عظیما دې آیات کې الله تعالی ترغیب ذکر کړي او ترغیب دې خیسته او صفاتو ته سره د بشارت نه راشي سړیا ځان کې خیسته اخلاق پیدا کړي خیسته صفات ځان کې پیدا کړي الله تعالی ورته اجر درکړي الله تعالی ورته اجر درکړي ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم نکئی مثقال ذره په وزن د یو ذره باندې و ان تک حسنه کوي د غزره نیکی یو ضعف حاضیته غلره و یؤتی من لدنه او ورکی د خپل طرف نه اجر عظیمه ثواب لوی ذره ته ولیکي که په مقدار د یو ذره باندې چانه ک عمل کړي الله تعالی به داغي اجر او ثواب ورکي تفسیر زاد المسیر وی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وړی وړو کې میږي ته ویل کېږي اسره میږي نه واړه هغه ته ویل کېږي ذره په عربی کې وای اصغر النمل تفسیر زاد المسیر دا غلی کلی دا ټولو میګو کې کم وړو کې میږي دی هغه سره واړه واړه نری نری میږي هغه ته ویل کېږي نو کله دغه وړو کې نری میږي په مقدار باندې چانه کې عمل کړي الله تعالی وته دغه اجر او ثواب ورکړي دویم قول لم پسرین داره عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی ذره ویلے کیگی د وړو کی میگی سر تا د وړو کی سر میگی دا غی سر تا ویلے کیگی ذره او دریم قول دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ داره و ذره ویلے کیگی په عربی کی دا نور پلوشو تا مخی تا کما ذرات وارو وارو چیزو نخکاری اغیی تا ویلی کی دیو جنا تفسیر زاد المسیر وی الهباء الظاهر پی زو شمس ازاد طلعت من ثقوبین کل چی نور را وخی جی او پی سوری کی دا غنور اغا پلوش راشی اغا رنا راشی او دا غنور پا اغا رنا کی چا وارو وارو چیزو نتاویگی اغیی تا ویلی کی ذره سلورم قول عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ داده چاته د پوسو کوي ذره ستوي نو هغه توي د لاس دی د غل راواچو د زمکه لاس راواچو په زمکه په لاس پسې دوله ونختله بیا یې غیله پوکي ورک وی په دې لاس پسې چې وس د سن ختی دی د تویل کیږي ذره لنډ خبره دا شول چې ذره په عربی کې استعمالی کی دی او ډیر وړو کې شیره پاره هغه ک میګی دی یاد میګی سر دی او یاد نور په پلوشو کې کم سيزون هغه تاوی ګراتاویږي هغه ته زره ویلې کیږي بس ډیر وړو کې شیلند خبره ده ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم نکي مثقال ذره فوزن د یو ذره باندې و ان تک حسره کوي د غزره مقدار نیکی یو ضعفها زیاته الله تعالی غلره و یؤتی من لدنه اجر عظیم ورکه الله تعالی خپل طرف نه اجر لوی الله تعالی ډیر زیات اجر الله تعالی ورکه اجر عظیما مراد څه شه الله تعالی لوی اجر ورکی پاغه باندې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی اجر عظیما ای الجنه مراد درنه جنت ته مراد ده الله تعالی په دې وړو کې نیکی باندې هم جنت ورکی الله تعالی غزیات ای فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا دا آیات تاکید دے رفار دا ما قبل اللہ تعالیٰ جی کر کے حالات دا قیامت دا حیبت دا پارا او پا عبارت کی تقدیر دے پا کئی پا حالهم نو سرنگی وی در خلق و حالات بسنگی یا کئی پا یکونونا دا خلق بسنگی کھلا پا کم وقت کی دا خلق سنگی یا ان پا سرین لکلی دی کئی پا اسنعونا دا خلق بسکی در خلق و حال بسنگی دا خلق بسکی سب کی گی اذا جئنا من کل امت ان کل چراول منگا دا ہر یو امتنا دا ہر ڈلینا بشہید ان بیان کا ان کے و جئنا بکا علا ہا اولائی شہیدہ او راول منگا تا در علا ہا اولائی پدا خلق وانی شہید ان بیان ورکا ان کے گواہی ورکا ان کے جئنا من کل امت ان بشہید ان دا ہر یو امتنا با اللہ تعالی راولی و بیان کا ان کے مراد درینا مپسرینو لکلی دی مراد درینا هغه پیغمبر دی چې الله تعالی هغه امت ته لیږلی د قیامت حالات الله تعالی بیانوي فکیف یکونونا دا خلک به څنګه یا فکیف یصنعونا دا خلک به څه کوي الله تعالی چې کم پیغمبر لیږلی د داعی د حق الله تعالی لیږلی دی نو قیامت کې میدان محشر کې چې الله تعالی ته دا خلک ودرېږي نو اق داعی د حق به راشي هغه پیغمبر دی او که هغه د پیغمبر وارث دی عالم دی هغه به راشي هغه به بیان وکړي د الله تعالی په مخ کې چ اللہ تعالیٰ ما دے خلق و دستا دین بیان کرے دیو منری دیا نہ منری ما تو دین بیان کرے وجہ نبی کا علی ہؤلاء شہیدا علی ہؤلاء کی مفسرین دو ترجمے بیان کری دی ہؤلاء اسم اشارہ دا مشار الیہ غواڑی یو قول مفسرین دار چے ہؤلاء نہ مراد مشرکین او مکذبین او کافران تی مراد دی وجہ نبی کا اور راول منگ تعالی را اے پیغمبر علا هاولای پا دغا مکذبین بانی شهیدن بیان ورکا اونکے گواهی کا اونکے نبی علیہ السلام براشی اللہ تعالی تا بوئی چی اللہ تعالی ماستا دین دی خلکو تا بیان کردیو خلیکن دیو تکذیب کردیو دیو ستا دین نو منده دویم قول لهم پسرین داره چی علا هاولای نمراد صحابه کرام دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منون کی تی مراد دی چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه کی موجودو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر پار شہادت وکی گواہی بو کی اللہ تعالی زما دی صحابہ کرام زما خبر منلی وا او ما دیو تا دین رسولیو علی ها اولی پس صحیح حدیث کی راغلی دی حدیث تا بخاری کی پا حدیث تا مسلم کی راغلی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مغا حدیث تیگر کرے دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یو ذل ما تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل و راش ما تا اللہ تعالی کتاب ولولا ما ته تلاوت وکړه ته زی واورم وای ما نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی پیغمبره څه څنګه تا ته الله تعالی کتاب ولولم دا قران خو به تا باندې نازلېږي زی څنګه تا ته ویم نبی صلی الله علیه وسلم ته وی وای زه دا خوخه غنم چې زه د بل مرګري نه قران اورم دا ما ته ډیر زیات مزه راکې زه ډیر زیات خوشاله یم پرې باندې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وای ما د سورۃ النساء شروع کړله دا صورت می شروع کده اول نه وای کله چې زدی آیات تر اورسیدلم نبی صلی الله علیه وسلم ته بس کا وای ما چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وکتل نو پایزا عیناه تذریفانی د نبی صلی الله علیه وسلم د سترګونو اوخ کی روان وی نبی علیہ السلام جړل نو ما بس کله نبی علیہ السلام د سترګونو اوخ کی بیدل په بل حدیث کې راغلی دی وای نبی صلی الله علیه وسلم دا ویل وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نبي عليه السلام میچی شهیدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم د عیسی علیہ السلام پسندگی نو الله تعالی پر آیات کی وی پکای پیکونونه دا خلق به سنگی چې دا حالت راشی قیامت کې فکای پیسنعون دا خلق به سنگ سبا کې دا خلق فکای په حالهم دری خلق حالت به سنگی چې دا الله پیغمبرم گواهی وکي او مکذبین وانه او دا هر امت او دا هر ډلې داعی له حق هغه براشي د الله تعالی په دربار کې به گواهی وکي چې الله تعالی ما دې خلکو د ستا دین بیان کړی دیو منلې دی نه دی منلې خو ما خپله ذمواري ادا کړې نو په کوي په حال هم په خبره باندې پوه شولې نو څرنګه به وي حال درې اذا جئنا من کل امت ان کله چې راول مونږه د هر یو امت نه به شهیدین بیان کوونکې گواهی کوونکې وجئنا بك على هؤلاء او راول مونږه تا در علی هؤلاء په دغه مکذبین او په بيدون خلکو باندې شهیدان گواهی کوونکې بیان ورکوونکې یا علی هؤلاء په تاویداری دغه صحابه کرام باندې چې دوی زما تاویداری کړی و الله تعالی زما خبره منلې و یوم ایدی یود اللذین کفر و اصور رسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. دی آیات کی رمخ کی تخویب تتمہ اللہ تعالی بیانی کما خلق چی بیدی نی نو قیامت کی داغی حالتو گوری چاچی په دنیا کی دا اللہ تعالی دا پیغمبر نا پرمانی کردی دا داغی تابیداری نا دا کردی اغبا ارمان وکی کاش ارمان چی منگ دوباره نوی جندی شوی یا لیتنی کن تو ترابا. یوم ایدین پا دا غورت دا قیامت باننی یود اللذین ارمان باو کیا کسان کپرو چی کو برک کردی و عصور رسول او نا پرمانی کردی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرسول کی علی پلامی احدی دی آخری پیغمبر تی مراد دی اغبا رسا ارمان وکی لو تو سوا بهم الارض دا مفعول بهی دا یود دا پارا سوچ کوای ترجمه تا ارمان برسو کی ارمان بر دیو کی لو تو سوا بهم الارض چه هموار شولې په دیو باندې زمکا ولا یکتمون الله حدیثا او نبا او نبا شی پټولې د الله تعالی نه هیڅ یو خبره د الله تعالی نه هیڅ یو خبره نشي پټولې. لو تو سوا بهم الارض یو معنا په سرینو کړی د چبدی باندې د زمکا هموار کلی شي یعنی کاش ارمان کومګه دوباره نه را پورته شوی نو بس دا بد حالت به مونږ نه لیدو. یا لو تو سوا بهم الارض معنی داره چې کله چې حیوانات او بهایم وغیره هغه خاورې کړلی شي نو دا به ارمان وکي یا لیتنی کنت ترابا کاش ارمان که د خاورې وې په ما باندې دا خاورې هواری شوی وی نو دا به ډېره زیاته ښه وه. او بعضې مفسرین لیکلي دي لو تو سوا بهم الارض معنی داره چې که دا میدان محشر واله په مونږ باندې د پاسه ګرځېدلی وی په خپو باندې او مونږ چې قولی وی نو اوس به ښه وه. د قیامت دومره زیات سخت حالت دی. یوم ایدین په دغه ورځ د قیامت باندې یود الذین ارمان به کوي کسان چې کوبر کړی دی و عصور رسول او نافرمانی کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه ارمان به وکړي لو تو سوا بهم الارض چې هموار شولې په دوی باندې ځمکه ولا یکتمون الله حدیثا او نشي پټولی د الله تعالی نه هیڅ خبره ټولې خبرې به راښکاره شي د الله تعالی نه څوک څه شی پټولی نشي هر څه په ډاګه باندې شي. قرآن کریم کې بل ځای کې الله تعالی فرمایي وحصل ما فی الصدور په سینو کې چې دنده چا کومه خبرې ساتلې دي هغه به مرخ کاره شي. صحیح عقیده ده یا چې غلط عقیده ده دا هر څه به الله تعالی مخ ته راښکاره شي.